زۆرم بازی دەکەی؟ نەخێ، زۆرم بازی ناکەم. راوەستە، لەگەڵ تۆمە راوەستە. پیتەر دەڕوات و نیشانەی دڵتەنگی و بێزاری لەسەر ڕوخساری بەتی دەکرێ. دەزانن بۆچی؟ چونکە هایدی چۆلەکەکەی خۆش دەوێت و پیتەریش بەبێ هایدی وا هەست دەکا کە ڕۆژگارەکەی دوور و درێژتر دەبێت. پیتەر! پیتەر، چاوەڕێم کە پیتەر! پیتەر! پیتەر! دەتوانی ئەم نامەیە بدەیتە پیریچیەکان؟ بەخۆشحاڵییەوە. من زۆر سوپاست دەکەم کوڕەکەم. بەم شێوەیە کاری سەرکەوتنم بۆ سەرەوە بۆ لای کۆخەکە لە کۆڵ دەکەیتەوە. جگە لەوەی کە نامەوێت ڕوبەڕۆی ئەو پیرەمێردە ببمەوە، چونکە بەتەنها بینینی وا لە مرۆڤ دەکات بترسێ. سوپاس بە نیازی دیدار. زۆر سوپاس پیتەر. ای پینکی، بفرا دی، بەم شێوەیە، بەرز بەوە دی، هەولی فرین بدا، هەول بدا دی، برنارد، وابەر دەبێتەوە. هایدی، بۆ فرین زۆری لێ مەکە، چونکە ئەو پێویستی بە کاتێکی زۆر هەیە بۆ ئەوەی بفڕێ. لە بیریشت نەچێ، پنکی هێشتا بچووکە. فێرە فرین دەبێ با پیرە، ئەو ئێستا دەتوانێ خێراتر بفڕێ بەر لەوەی کە ئێمە بزانین. بەهۆی یارمەتی تۆ فێری فرین دەبێ، بەڵام باشتر وایە کاتێکی زیاتری پێ بدەی. کی تریش هەوڵ دە بفری. بۆسە، هایدی پێی خۆشە کاتی خۆی لەگەڵ پینکی بەسەر بات. بگەڕێوە. پیتەر، چۆلەکەکەم دەتوانێ بفرێت. سەیرکە؟ بینیت پینکی؟ ئێستاش ناتەوێت لەگەڵ من بێی. هایدی، پێم بڵێ. پینکی، کەواتە با بڕۆین. پینکی، تەنها وشەی پینکیم جوێ لێ دەبێ. نەفرەتت لێدا، خەریکە شێت دەبم. ها ئەی خوایە گیان، لەبیرم چوو ئەم نامەیە بدەمە با پیری هایدی. ها هی بوەستێن، هەموو ئەمانە بەهۆی هایدیەوە ڕوودەدات. خەریکە شێت دەبم. هەست دەکەم لەگەڵ پیتەر بڕۆمە ناو مێرگی سەوز. ڕێگەم پێدەدەی؟ زۆر حەست دەکەم. پنکیش بەتەنها جێدەهێڵی؟ نەخێر، لەگەڵ خۆمی دەبم. ئەو ئێستا بەتەنیا دەتوانێ بفڕێ. تکایە با پیرە. پینکی، خەریکە سەر دەکەوی. پینکی، تۆ عزیزترین هاوڕێی منی، دەی با بڕۆین. پیتەر، پیتەر، هایدی، پیتەر، سیلکا، پینکی دەفڕێ. درێژی بە فرین بڕیوە وەکو هەموو باڵندەیەکی تر. بۆچی نەتگوت کە ئەمڕۆ دێیت؟ چی؟ ئەگەر بمزانی با دێی ئەوە چاوەڕوانی دەبووم تا دەهاتی. باشە، بۆچی تووڕێی؟ ها ئەم نامەیە بگرا، بیبە، لەبیرم چوو بیدەمە با پیرت. ئەوە چییە؟ ئەمە نامەیە هایدی. هایدی، تۆ چەند جێلی؟ باشتر وایە کاتێک گەڕامەوە خۆم بیدەمە با پیرت. تۆ لە هیچ شتێک نازانی. خواردنم هێناوە. پارچەیەک نان و پەنیرم لەگەڵ خۆم هێناوە. بیخۆ. بۆ خۆم بیبەم؟ ناتوانم هەمووی بەتەنها بخۆم پیتەر. نایابە؟ ها، ئەوە زۆر جوانە. بەردەوام بە پینکی، دەمەوێت ببینم کە چۆن دەفڕی. دەی بفڕا، بەرز بەرەوە. پینکی، بەرزتر بەرەوە. وابزانم شانەکانم بریندار بووە. تو سلامەتی؟ بەڵێ هایدی، من سلامەتم. ئێستا من بازم. پیتەر، زۆر سپاس پیتەر، تو ڕزگارت کرد، پینکیت ڕزگار کرد. باشە، ئێستا چی بکەین ها؟ گەدەم هاوار دەکات، گوێت لێ نییە؟ من زۆر برسیمە هایدی. منی شست به برسیتی دکم دیبا بروی نان خوین پینکی هزی لخواردنا استا تو سلامتی بولم خریب و بازگه بتخواد نده ترسای چون جوانا دیبا بروی هوایتی و دینش های دینت بینیون؟ نه ها؟ یوکی وایتی دینا پیتر های دی لیره بینه روان دستم با دوی انداده گرم نه حس کم لگلت بیم بردکانی اوه زود ترسناکن لوانه لوه بن لوانه بابروین تموم جاکی زورا دبی خیراب کن خریک برا برا تموم جکه زیاتر ده بی یوکی وایتی یوکی دینا ترسناکه کن زور دورن دبی با چو توبن پیتر اوان لیره نین پیم گوتی لگل میگلکت مینوا پیتر همو اوشتانه با های پینکی رو روینده او زور کت من بفیرو داد هایدی تو پینکیت خوش نویش یوکی اوان لیرن دی هایدی یارمتیم ده دی بخوش حالی اوان یوکی دینا یوکی یوکی یوکی هایدی دور نروی استا هیچ تگنی لی بترسین تنها دبی به دوی پیتر بکوینو دوی کمک میگلکه دبینی نوا ها؟ استا گرفتت چیا؟ هایدی من نتوانم پرده داری نکه ببینم ببله مبستت چیا پیتر به هوی زوری چری تمو مشکا پیتر نیتوانی میگل مرکان یان پرده دارک ببینه کاریگی گرانویان بودیاری دکات بریاریان دا لشیونی خویان بمیننوا تا اوکاتا تمکن امینه یا خود یکیک به هاواریانو دید نکانی دیکش بزر نبو بان هایدی من زور نگرانم نزانم چی بکم پینکی چی بوا او برناردا جود لوری نینیا کاتیک بینیم تموم جکه زیادی کردو و من بدواتان دا هاتم بو اوی بتان دوزموا باشه بزنکان چیان لیات و پیتر پیم بله وایتی ویوکی و دینا بزر ببون براستی خطای پیتر نبو با پیرا خریک بو بازدکا پینکی بخواد بله بله کتا بچکولکم دی روداوکم بو بجیر روا پیتر ازایتی که بیوینه نواند کاتیک بازدکا ویستی پینکی بخواد باشه باشه کواته روداوه که بم شیوه بو زانیم به هوی ام روداوه لبیرتان چونان بخون فرمونان ده خواردنم بو هیناون وایا با پیرا لراستی دا ام ایت من نخواردوا پیتر تو راستی؟ پیتر، بخیرهای نان مخو کرکم پیتر، پید نالای بخیرهای نان مخو چون که لگرود دمینه تو کرکم چکه او نامه ده به من بو اوی به توی بدم لبیرم کرد پیش استاب دمه ببورا نامه؟ بله او تا ام نامه یه للاین دیدی پورتا و هاتوا شوشات با پیرا شوشات خوش ویستکم یوادارم خونی خوش ببینی هروه توش من باشمو استکار دکم فرانکفورت شهری کی جوانه هیوادارم کسی خوشکم هایدی خوشویستم روش یک لروجان بتوانه سردانی او شاره بکا. با پیرا تو چی دوی هایدی؟ او چی تا؟ کاتک توم دید لنا تمو مجاکه با دیار کودی هستم بخوشی و شادی کرد. هایدی ببی هیچ دو دلیک با پیری هایدی نامکی فریده نو اگرکا استاک هایدی عزیزترین کسلای او لی نگره هیچ کسیگ لیبسینید.